Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Barbara, a wiesz, że teraz wszystko, czego potrzebujesz, jest na mediaexpert.pl? No wiem, weszło mi kupiłam. No i można też przez telefon. 756-756-756. Ale łatwy numer. 756-756-756. Dokładnie. Teraz w MediaExpert możesz zamówić wszystko, czego potrzebujesz. Tanio, szybko i wygodnie. Wejdź na mediaexpert.pl lub zadzwoń pod 756-756-756. Niskie ceny, MediaExpert. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Minęła godzina 16. Program trzeci Polskiego Radia. 20 dzień marca. Mamy piątek. Do 19 popołudniowy program. Zapraszamy do trójki. I serwis Artur Ewertowski. Czuję się całkowicie zdrowy, wyniki badań mam wzorowe. Tak o swoim stanie mówi pacjent zero, który dzisiaj wyszedł ze szpitala w Zielonej Górze. Wojsko walczy z koronawirusem. Nasz reporter sprawdzał, jakie zadania postawiono przed żołnierzami i jego relacja już za chwilę. W Hiszpanii lekarze wybierają, kogo będą leczyć. Przypadków zachorowań jest tam zbyt dużo. Pacjent zero, pierwszy, u którego w Polsce zdiagnozowano koronawirusa, wyszedł ze szpitala. 66-letni Mieczysław Opałka tak mówił po wyjściu z placówki w Zielonej Górze. Szczęśliwy, jak można się czuć w tym przypadku. Dziękuję opatrzności Bożej, że dostałem dar życia, no. Ale też dziękuję właśnie wszystkim, którzy, tak powiem, też przyczynili się do mojego wyzdrowienia. Chciałbym teraz mieć troszeczkę spokoju. Dziękuję całemu personelowi oczywiście. Mężczyzna dodał, że czuje się całkowicie zdrowy, a wyniki badań ma wzorowe. W szpitalu spędził 18 dni. W całym kraju zakażonych jest 378 osób, spośród nich 5 zmarło. Dzisiaj zmarła też kobieta w Łańcucie, ale ona oprócz koronawirusa miała także sepsę. 2700 żołnierzy jest zaangażowanych w walkę z koronawirusem, poinformował na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w sprawie walki z pandemią. Karolu, w jakie działania nie zaangażowano wojskowych? Pomoc wojska wykorzystywana jest przede wszystkim na granicach, gdzie żołnierze wspierają Straż Graniczną i policję. Wojskowi pomagają również kombatantom, którzy mogą mieć trudność w codziennym funkcjonowaniu w związku z wprowadzonymi ograniczeniami. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało też, że utrzymuje w gotowości 14 szpitali i 5 ośrodków medycyny prewencyjnej na potrzeby walki z koronawirusem. Wojska Obrony Terytorialnej prowadzą tymczasem infolinię dla osób w kryzysie w związku z kwarantanną bądź leczeniem na COVID-19. Numer to 800-100-102. Niewykluczone, że w najbliższym czasie żołnierze pomogą również policji w kontrolach osób przebywających na kwarantannie. Wczoraj mówili o tym przedstawiciele Komendy Głównej. To w przypadku, gdyby liczba osób objętych przymusową izolacją znacznie wzrosła. A relacjonował Karol Surówka. O maksymalne uproszczenie wniosków do ZUS-u, o zawieszenie płacenia składek apeluje w liście do premiera rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz. Jego zdaniem biurokracja pozbawi wiele firm możliwości otrzymania pomocy. Abramowicz w programie trzecim Polskiego Radia kilkadziesiąt minut temu przywołał przykład pani Anny, która od 17 lat prowadzi na wsi zakład fryzjerski. Pani Anna rozlicza się z kartą podatkową, panie redaktorze. Czyli w sposób uproszczony. A ZUS te od niej dane na przykład obrót w 2017, 18, 19 roku, koszty, majątek prywatny, majątek firmowy, cały szereg różnych tam pytań, których ona nawet nie jest w stanie odpowiedzieć. Jednocześnie Abramowicz ocenił, że ogłoszona przez prezydenta i rząd tak zwana tarcza antykryzysowa zawiera wiele cennych instrumentów pomocowych dla firm, które mogą pozwolić im przetrwać. Ten pakiet ma być przyjęty w przyszłym tygodniu. Zdalnie zostanie przeprowadzone posiedzenie Parlamentu Europejskiego, które ma być 26 marca. Poinformował nas o tym europoseł Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski. Taką decyzję podjęto na dzisiejszym posiedzeniu Prezydium Izby. Ono też zostało przeprowadzone w formie wideokonferencji. Posłowie nie będą przy... przyjeżdżać do Brukseli, ponieważ dla wielu jest to niemożliwe ze względu na ograniczenia komunikacyjne, dla wielu także jest to niemożliwe ze względu na przepisy krajowe, które zobowiązują i nie tylko nawet do pozostania we własnym kraju, ale nawet wręcz do kwarantanny, która się stosuje do wszystkich obywateli. Na najbliższym posiedzeniu Europarlament podejmie decyzję między innymi o pomocy finansowej związanej z pandemią koronawirusa. Lekarze będą musieli wybierać, kogo kierować na oddziały intensywnej terapii, a kogo nie. Taka sytuacja jest w Hiszpanii. Tam koronawirus zabił 1000 osób, a liczba zakażonych zbliża się do 20 tysięcy. Sytuację w Hiszpanii śledzi Wojciech Cegielski. Hiszpania jest jednym z państw w największym stopniu dotkniętych pandemią koronawirusa. Służby ratunkowe w tym kraju poinformowały, że w ostatnich godzinach znów zwiększyła się liczba ofiar. Niestety wciąż liczymy ofiary śmiertelne i do teraz jest ich 1002, mówi szef hiszpańskich służb ratunkowych Fernando Simon. W ciągu ostatniej doby w całym kraju przybyło niemal 3000 zakażonych i ich liczba jest teraz bliska 20 tysiącom. Fernando Simon poinformował równocześnie, że notuje się też przypadki wyzdrowień. Przyjmujemy pacjentów na długi okres, bo na 28 dni, ale prawdą jest, że zaczynamy już wypuszczać niektórych do domów. Wiemy o 6 takich przypadkach w Madrycie. Hiszpańskie władze ogłosiły wczoraj, że wobec pogarszającej się sytuacji zatrudniają 50 tysięcy pracowników służby zdrowia. Chodzi o studentów ostatnich lat medycyny, a także o emerytowanych lekarzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na całym świecie liczba ofiar przekroczyła dzisiaj 10 tysięcy. Najwięcej osób, co najmniej 3400, zmarło we Włoszech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Salvatti wspiera edukację dzieci takich jak Weronika. Przed swoją glinianą chatą dziewczynka bawi się w szkołę. Ułożone w 3 rzędy patyki to jej uczniowie. Chce zostać nauczycielką, ale nie ma szansy się uczyć. Jej rodzina jest biedna. Jak jej pomagamy? Sprawdź na www.salvatti.pl. Dzięki Fundacji Salvatti działa już 7 placówek edukacyjnych w Afryce i Ameryce Południowej. Dajemy szansę na lepsze życie. Zmieniaj z nami świat. Wejdź na www.salvatti.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pusty bak? Jeśli nie musisz nigdzie jechać, zostań w domu. Jeśli musisz, mamy dla ciebie tanie paliwo na stacjach Orlen. Tanie tankowanie? Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. Domowe życie lubi zaskakiwać. Na szczęście w Tesco znajdziesz to, czego potrzebujesz. Teraz 4-pak 1,5-litrowego napoju Coca-Cola 10,99 i litrowy olej kujawski 4,99 w Tesco. Żegnamy reklamy. Zajrzyjmy do prognozy pogody. W nocy, proszę Państwa, ochłodzenie. Temperatura, by noc przed nami, by zimna. Temperatura minimalna od minus 3 miejscami na północy do plus 3 na południu. Przed nami również w nocy opady, głównie w postaci deszczu ze śniegiem, także miejscami śniegu. A jutro przelotny śnieg lub deszcz ze śniegiem. Jedynie na południowym wschodzie deszcz. Na południu opady miejscami będą intensywne. W obszarach podgórskich przybędzie kilka centymetrów śniegu. W najcieplejszej porze dnia, jutro od 3 na północnym wschodzie do plus 6 na zachodzie. Odczucie chłodu potęgował będzie wiatr nad morzem w porywach do 60 km na godzinę. Program trzeci Polskiego Radia. Do usłyszenia za chwilę. Zapraszamy do reklamy. Marian, a dla dziecka do tej szkoły w domu to my wszystko mamy? Nie wiem, słuchawki, monitor, drukarkę, myszkę? Barbara, spokojna głowa, patrz. Wchodzę na mediaexpert.pl, pyk i zamawiam. Marian, super to pomyślałeś. Na mediaexpert.pl, pyk i kupione. Tanio i wygodnie, kupuj na mediaexpert.pl. Wszystko, co potrzebne do domowej szkoły w super niskich cenach. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit.

Tak, ta strategia rzeczywiście przez pewien czas odstawała od strategii przyjętej na kontynencie. Pomysł był taki, żeby ochronić te najbardziej narażone grupy. Ludzi starszych, ludzi, którzy cierpią na przewlekłe choroby, ale no, z pewnym uproszczeniem pozwolić, żeby wirus jakoś tam się szerzył pośród reszty populacji, to by rzeczywiście pozwoliło na uodpornienie się tej populacji. No tylko, że do rządu w zeszły weekend doszły analizy mówiące, że taka taktyka przeróżnych innych zaletach ma jedną podstawową, przerażającą wadę, mianowicie przewidywana liczba zgonów 250 000 ludzi. No i to od razu sprawiło, że Boris Johnson zarządził odwrót w kierunku tej strategii, która stosowana jest teraz na kontynencie, przy czym oczywiście to nie jest tak, że to nie ma ceny, ponieważ ceną tej strategii jest na przykład to, że te środki około kwarantannowe mogą trwać długo. Przed chwilą Rada Naukowców na czas kryzysu, tak zwane SAGE, przekazała rządowi raport, a tam mrożąca diagnoza. Takie środki około kwarantannowe, jakie dziś mamy na wyspach, powinny potrwać mniej więcej, uwaga, do końca roku, a w takiej najbardziej radykalnej formie przez pół roku. Tę strategię, ten pomysł na koronawirusa by niedawno również na antenie Trójki krytykował mój gość, dr Paweł Grzesiowski. Ja rozumiem, że taka perspektywa związana ze statystykami przeraziła Brytyjczyków. Od dziś zamknięte będą wszystkie szkoły. Masowo również przeprowadza się testy. Puby, restauracje będą zamykane. Jak wyglądać będzie to codzienne życie Brytyjczyków? Wszystkie szkoły zamknięte, no najprawdopodobniej, jak mówi pierwsza minister Szkocji, szefowa regionalnego rządu, już się przed wakacjami nie otworzą, ale brytyjski rząd ma specyficzną taktykę. Mianowicie niektóre dzieciaki zasiądą jednak w ławkach. Te dzieciaki, których rodzice pracują jako tak zwani kluczowi pracownicy, czyli albo lekarze, albo pielęgniarki, ale na przykład również kierowcy samochodów dostawczych, którzy rozwożą teraz jedzenie. Założenie jest takie, że jeżeli rzeczywiście puścimy wszystkie dzieciaki do domu, to ktoś będzie się musiał nimi opiekować i na przykład w ten sposób osłabimy ten front medyczny. Jeżeli chodzi o puby i restauracje, wciąż zalecenie jest takie, żeby Brytyjczycy omijali te miejsca szerokim łukiem. Niektóre z tych miejsc się same zamknęły, ale wciąż nie ma to takiej sankcji karnej. Wciąż nie jest to nakaz, tak jak na przykład we Francji. Czyli nie ma takiej decyzji administracyjnej po prostu. Tak, z jednym zastrzeżeniem, że ponieważ Londyn jest ogniskiem zarazy, Londyn wyprzedza, jeżeli chodzi o skalę resztę kraju, to coraz więcej słychać głosów, że Londyńczycy już niedługo, być może w ten weekend, będą się już musieli liczyć ze specjalnymi środkami, czyli że drzwi zostaną zamknięte przymusowo. Z powodu pandemii być może nie uda się do 31 grudnia wynegocjować porozumienia. Wielka Brytania, Unia. Wszyscy pytają, co wtedy? Z dnia na dzień cła i brak rozwiązań prawnych. Główny negocjator ze strony unijnej, Michel Barnier, zachorował. Ogłosił w tym tygodniu, że złapał koronawirusa. Druga tura negocjacji, która miała się rozpocząć we wtorek, została odwołana. Dziś mało kto sobie wyobraża, że to się uda dopiąć na czas. Aczkolwiek pytano o to wczoraj, premier uciekł od tematu i mówi, że na razie nie ma planu, żeby przedłużać okres przejściowy. Mam wrażenie, że na razie to są słowa kluczowe. Z Londynu dla państwa Adam Dąbrowski. Dziękuję. Proszę na siebie uważać. 18 minut po godzinie 16. Program trzeci Polskiego Radia. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know. I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Proszę Państwa, już za chwilę. Państwa gościem będzie wiceminister zdrowia dr Waldemar Kraska. Program trzeci, 19 minut po 16. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Dwadzieścia minut po godzinie 16. Doktor Waldemar Kraska jest moim gościem, wiceminister zdrowia. Dzień dobry, witam pana, panie ministrze, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Dziękuję, że pan przede wszystkim znalazł czas dla słuchaczy Trójki w tym bardzo trudnym czasie. Panie doktorze, panie ministrze, ile mamy w tej chwili odnotowanych przypadków zakażenia? No chyba będzie państwa stacja pierwszą, która się dowie o najnowszych danych. W tej chwili mamy 33 nowe przypadki, czyli w Polsce mamy 411 osób zakażonych koronawirusem. Minęliśmy już 400 przypadków. Tak jak mówiliśmy, tych przypadków niestety będzie z dnia na dzień przybywało, jest coraz więcej, dlatego ciągle ponawiamy te apele. Zostańmy w domu, nie wychodźmy. Panie ministrze, Światowa Organizacja Zdrowia apeluje do wszystkich państw walczących z koronawirusem. Testy, testy, raz jeszcze testy, a potem izolacja. Niektóre państwa, na przykład Belgia, przyjęły tę samą strategię co Polska. Testom na obecność poddajemy zatem tych, którzy mają objawy, które mogą, nie muszą, ale mogą wskazywać na obecność koronawirusa. Nie ma potrzeby, by badać wszystkich. Panie redaktorze, my w tej chwili rozszerzamy te wskazania, także rozszerzamy jakość testów. Te testy, które w tej chwili używamy, są to testy, pobieramy wymaz, czyli testy genetyczne. Także wprowadzimy testy immunologiczne, które są zdecydowanie szybsze. Może nie są aż tak w stuprocentowej dokładności jak testy genetyczne, ale myślę, że też będziemy mieli ten pierwszy screening i będziemy poddawali osoby, które trafiają czy to na izby przyjęć, czy do na izby przyjęć szpitali zakaźnych, żebyśmy ten wynik mieli w miarę szybko, ponieważ widzimy, że tych przypadków nowych mamy coraz więcej. Niektórzy uważają, że gdybyśmy przeprowadzali większą liczbę testów, okazałoby się być może, że mamy po prostu więcej zarażonych, zakażonych. Panie doktorze, jeżeli porównamy na ilość wykonywanych testów na tak zwany milion mieszkańców, no to my się jesteśmy mniej więcej w średniej europejskiej, a praktycznie tyle samo, co w Wielkiej Brytanii wykonujemy tych testów. A ile powinniśmy wykonywać testów na dobę, by zbadać wszystkie takie podejrzane przypadki? Krótko mówiąc, czy nadążamy? Znaczy, do tej pory wykonaliśmy w Polsce ponad 13 tysięcy testów. Około 2 tysięcy w tej chwili wykonujemy dziennie. Ja jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dniach, bo są otwierane nowe laboratoria, w których moc przerobowa jest na przykład 1000 testów na dobę, więc myślę, że w tej chwili tych nowych osób badających się będzie zdecydowanie więcej. Być może także pojawią się wtedy nowe przypadki wykryte. Panie doktorze, apelujemy również w Trójce. Zostańcie w domu, zostańmy w domu. No ale widać, że ludzie powoli mają chyba dość siedzenia w mieszkaniach, w domach. Coraz więcej rodaków spaceruje, grilluje na świeżym powietrzu, odwiedza znajomych. Nie ma w tej chwili pana zdaniem powodu, by zaostrzać obowiązki obywateli? Panie redaktorze, być może będzie taki powód, ponieważ na przykład jutro jest pierwszy dzień wiosny. Wiemy, jak młodzież ten pierwszy dzień wiosny świętuje, dlatego też mój apel jest w tej ogłosie, gdzie wiele młodych osób słucha Trójki. Nie wychodźmy jutro na dwór, nie spotykajmy się, ponieważ za rok też będzie pierwszy dzień wiosny, a może się zdarzyć, że przez to, że się będziemy jutro spotykać, biesiadować, imprezować, ktoś może tej nowej wiosny za rok nie doczekać. Czy wszędzie tam, panie ministrze, tam gdzie są potrzebne, mamy odpowiednią liczbę kombinezonów, odpowiednią liczbę masek ochronnych? Niektóre placówki informowały, że nie mają zapasów, że w niektórych miejscach te zapasy się kończą. Panie redaktorze, my rzeczywiście mamy takie sygnały i na bieżąco te zapasy uzupełniamy z Agencji Rezerw Materiałowych. Także to, co wydajemy w tej chwili z tej agencji, one są zapasy na bieżąco uzupełniane, idą dość duże dostawy z Chin. Chiny, prawda, otworzyły się w tej chwili na ten sprzęt, bo u nich już sytuacja właściwie się jest ustabilizowana, więc myślę, że nie będzie problemu ze środkami ochrony osobistej. To jest podstawowa rzecz, abyśmy personel medyczny, szczególnie w tych szpitalach jednoimiennych, szpitalach zakaźnych, ale także szpitalach, do których trafiają czasem pacjenci, nie wiedząc o tym, że są zakażeni koronawirusem, także ten personel musi przez nas być bardzo chroniony, bo ich bezpieczeństwo jest filarem do tego, aby ten cały system sprawnie działał. Mamy odpowiednią liczbę respiratorów. Jesteśmy w stanie ściągnąć do kraju więcej tych urządzeń? Panie rektorze, no w tej chwili w tych szpitalach jednoimiennych, które działają już od poniedziałku, założyliśmy, że ma być 10% stanowisk wygranych respiratorowych, czyli 10% łóżek będzie dla tych pacjentów ciężkich, dla tych pacjentów, którzy wymagają oddechu wspomaganego. Na dzień dzisiejszy w tych szpitalach jest ponad 700 respiratorów, także w następnym tygodniu będą nowe respiratory zakupów, które poczyniliśmy, więc myślę, że dojdziemy do 1000 sztuk, ale wiem, że w tej chwili w wielu szpitalach nie odbywają się zabiegi planowe, zabiegi, które mogłyby także po ich zakończeniu wymagać, taki pacjent mógł wymagać dalszej respiroterapii tak zwanej, czyli oddechu wspomaganego, więc te respiratory, jeżeli będzie taka potrzeba, także będą przesuwane w to miejsce, gdzie pacjent będzie wymagał oddechu wspomaganego. Panie ministrze, wiem, że pan jest chirurgiem. Zapewne śledzi pan te relacje, które napływają do nas z Włoch, relacje lekarzy, relacje specjalistów. Te relacje są często przerażające. No, podobne napływają również z Hiszpanii coraz częściej. Relacje o tym, że dla starszych ludzi brakuje respiratorów, że w wielu przypadkach nie są intubowani mimo wskazania, mimo takiej potrzeby. Tak się dzieje, bo w krótkim czasie wielu pacjentów naraz wymaga respiratora? Tak, no to oczywiście najczęściej dotyczy osób starszych, u których układ odpornościowy jest zdecydowanie słabszy, ale także te osoby mają wiele innych chorób, które osłabiają te organizmy. I rzeczywiście we Włoszech te epicentrum, gdzie powstały pierwsze ogniska koronawirusa, dotyczyły miejsc, gdzie mieszkało bardzo dużo osób starszych. Te osoby były bezpośrednio obsługiwane przez Chińczyków, którzy wrócili z Wuhan po świętach, więc może to także spowodowało to, że jest tak dużo tych przypadków u osób starszych. Myślę, że respiroterapia, która jest w pewnym etapie tego leczenia niezbędna, wcale nie oznacza, że pacjent nie przejdzie tej respiroterapii, czyli są przypadki w ubiegłym sezonie grypowym w Polsce w szpitalu zakaźnym w Warszawie na respiratorach było ponad 100 osób, które z tego wyszły o własne siły do domu, wyzdrowiały, czyli jest to terapia bardzo potrzebna, tych respiratorów powinno być jak najwięcej. Ja jestem przekonany, że śledząc w tej chwili, co się dzieje w Europie Zachodniej, ale także u nas, myślę, że ich wystarczy. Może, żeby tak nie było. Też żebyśmy nie musieli mówić, że musimy kogoś dyskwalifikować z leczenia. No to by były wybory zupełnie tak. Tragiczne. Premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla CNN powiedział, że będziemy mieli prawdopodobnie 15 000 przypadków, że ten szczyt zakażeń jeszcze przed nami. Ten szczyt pana zdaniem przypadnie kiedy? Za 2-3 tygodnie? No trudno powiedzieć. Myśmy troszkę zakładali wcześniejszy scenariusz, że pod koniec tego tygodnia będziemy mieli około 1000-1200 nowych zachorowań. No w tej chwili minęliśmy 400, czyli troszkę to jest tendencja spadkowa, znaczy nie aż tak szybko wzrostowa. Ta dynamika jest mniejsza od zakładanej pierwotnie. Ale ja bym tak nie był aż bardzo takim optymistą i nie wyciągał daleko idących wniosków z tego, bo no, szykujemy się na dużą falę. No, tylko w szpitalach jednoimiennych mamy ponad 10 000 łóżek przeznaczonych dla pacjentów zakażonych koronawirusem, więc i no, szykujemy się na dużą falę. Czy ona będzie za tydzień, czy za 2 tygodnie, trudno w tej chwili powiedzieć. Także mam nadzieję, że te restrykcje, które wprowadziliśmy w miarę wcześnie, czyli ograniczenie imprez masowych, zamknięcie granic, zamknięcie szkół, przyniesie efekt w tym, że nie będziemy mieli tego scenariusza włoskiego. Mnie czasami nie słuchają, panie ministrze, jak mówię, zostańmy w domu, może pan zaapeluje, może pana posłuchają.

reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 26 minut do 17. To Mika Urbaniak, Urszula Dudziak. Pójdę wszędzie z tobą, dobrze o tym wiesz. Pójdę wszędzie z tobą, czy to świt, czy zmierzch. I za siódmą rzekę, i za siedem gór. Wszędzie pójdę z tobą, ukochany mój. Tam, gdzie cię oczy poniosą, gdzie są widma i strzygi, gdzie nikt nie doszedł jak dotąd, gdzie nie ma śladu stóp. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Pójdę wszędzie z tobą, aż zakocham cię. Na nocne wyprawy po księżyc, na pstrągi w rannej mgle. Świeci pajęczy brzędzy na grzyby w deszcz, na żawie koncerty przed świtem, po wrzosy i po głuk, bo paproć co nocą zakwitła, chodziłam już. A pójdę wszędzie z tobą. Z krótkim pytaniem, wątpliwością, pan Jan. Witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. No ja mam takie krótkie pytanko. Co się dzieje, jak nie zostanie opłacona składka ZUS z chorobowym, jak coś pójdzie? Żaden minister nigdzie nie pisze. No żona ma biuro rachunkowe, no i tak w domu siedzimy, no i tak mówimy, no po prostu bzdura. Wtedy nikt nie otrzyma jakiegoś wynagrodzenia. Panie Janie, sprawdzę, zanotowałem, pozdrawiam pana, 7 trójek na początku, 22. Cut my back, słyszymy cały świat, and that's a fact. Zdobyć, sięgnąć all the way po mroku, krok po kroku, nawet po takim trudnym rogu, obok siebie, it's like as if we're in niebie. And it's until Washington says our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold. Pójdę wszędzie z tobą, nie zawaham się. Aż tak kocham cię, aż tak kocham cię. Mika Urbaniak, Urszula Dudziak w programie trzecim. 24, właściwie 23 już minuty do godziny 17. Łączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego, kłaniam się panu. Zastanawiał się pan, czy mnie pan usłyszy dzisiaj, tak? Nie, nie miałem żadnych wątpliwości, niemniej... Proszę pana, ja nie po to 10 lat temu rzucałem palenie, żeby teraz dać się koronerowisu. No trudne słowo, niech pan przećwiczy, jeszcze raz spróbujmy. Koronawiru. Nie da rady, rzeczywiście, on nie udaje. No brawo, zuch. Panie kolego, czarne chmury gromadzą się nad gospodarką Stanów Zjednoczonych. Sekretarz Skarbu przewiduje bezrobocie nawet na poziomie 20%. Potem się z tego wycofywał. Niemniej specjaliści wieszczą liczne bankructwa. Wiadomo, że rząd przygotowuje dość potężny program ratunkowy dla gospodarki. Gigantyczny program ratunkowy dla gospodarki z powodu koronawirusa. Wiecie pan, jak mi poszło? Teraz się udało, tak. $1 bilion nad takim pakietem. Musi pan ćwiczyć, wie pan, bo to tak jak z pytaniem, jak się dostać do filharmonii. Ktoś odpowiada, tylko ćwiczyć, tylko ćwiczyć. Widzi pan, udało się tym razem. W każdym razie $1 bilion, gigantyczna kwota, ma zostać już wkrótce wtłoczona nie tylko do amerykańskiej gospodarki, ale także do portfeli Amerykanów. Z tego $1 biliona, 500 miliardów, to mają być bezpośrednie wypłaty. W tej chwili mówi się, że w ciągu 2-3 tygodni, tak w każdym razie chce rząd Stanów Zjednoczonych, Donald Trump i Kongres, do większości Amerykanów mają dotrzeć czeki na $1200. Tam ma być pułap $75,000 miesięcznie, potem między 75 tysięcy, przepraszam, rocznie, między zarobkami między 75 tysięcy a 99 tysięcy. Te wypłaty mają być mniejsze, ale chodzi o to, żeby jak najszybciej do ludzi, którzy w tej chwili na przykład siedzą w domach, bo zwolniono ich z pracy, albo ich firma nie pracuje, albo musieli zamknąć swoje własne zakłady, żeby do nich pieniądze jak najszybciej dotarły. Z tego biliona 300 miliardów dolarów, to są pieniądze, które mają pójść do amerykańskich małych firm, zakładów usługowych, które także powoli zostają zamykane. W niektórych miejscach już zostały zamknięte, w innych zamykają się. Także to jest gigantyczny pakiet, te 20% bezrobocia, o których pan wspomniał, no to bardziej taki czarny scenariusz. To jest informacja, którą sekretarz skarbu przekazał kongresmenom po to, by ich zmobilizować do tego, żeby jak najszybciej ten pakiet pomocy, pakiet wsparcia finansowego. A jak zachowują się tak przy okazji demokraci? W obecnej sytuacji demokraci również uważają, że ten program pomocowy jest niezbędny? No tak, tutaj nie ma wątpliwości. Większe wątpliwości były po stronie republikanów i to właśnie do nich sekretarz skarbu kierował to ostrzeżenie, tę przestrogę, że jeśli ten pakiet nie zostanie szybko uchwalony, jeśli te pieniądze nie pójdą szybko do Amerykanów, no to Amerykę może czekać właśnie tak potężny kryzys gospodarczy. Eksperci mówią, że jeżeli to potrwa kilka tygodni, to amerykańska gospodarka to wytrzyma. Jeżeli będzie się przedłużać, no to mogą być kłopoty. Giełda, która spadła o prawie 30%, 25-30% od tego momentu, miesiąc temu mniej więcej, kiedy była na bardzo wysokim, rekordowym poziomie, w tej chwili stanęła. Wczoraj i dzisiaj ani w górę za bardzo, ani w dół. Myślę, że wszyscy czekają na to, co się wydarzy. Gubernator Kalifornii tymczasem powiedział, że spodziewa się, że ponad połowa mieszkańców tego stanu zakazi się, a to przecież stan bardzo liczny. Tam mieszka, jeśli dobrze pamiętam, około 40 milionów Amerykanów. 40 milionów Amerykanów, ale to też jest czarny scenariusz. To jest tak, że jak wprowadza się jakieś restrykcje, jakieś ograniczenia, no to wtedy władze muszą wytłumaczyć, dlaczego to robią i wtedy często właśnie przedstawiają te czarne scenariusze, które mogą się spełnić, jeżeli żadne kroki nie zostaną podjęte. I to takie było ostrzeżenie gubernatora Kalifornii, który powiedział rzeczywiście o tym, że 56% mieszkańców stanu może się zarazić i zaraz potem wydał rozporządzenie mówiące o tym, że mieszkańcy całego stanu powinni pozostać w domach poza wychodzeniem do pracy, wychodzeniem do sklepu czy spacerem z psem. Ale jeszcze bardziej radykalne posunięcie właśnie przed chwilą, dosłownie kilka minut temu, ogłosił gubernator Nowego Jorku, stanu Nowy Jork, Andrew Cuomo. Stan Nowy Jork to jest w tej chwili ognisko epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. Już 7 tysięcy przypadków, czyli ta liczba bardzo szybko rośnie. Wczoraj były 4 tysiące, teraz jest 7 tysięcy. A dużo zakażeń jest w całych Stanach? W całych Stanach Zjednoczonych 13-14 tysięcy, takie liczby padają, no ale te liczby rosną, szczególnie właśnie w Nowym Jorku, gdzie jak rakieta te liczby strzelają w górę. Jak mówię, wczoraj 4 tysiące, dzisiaj już 7 tysięcy i właśnie gubernator Nowego Jorku ogłosił, że wszyscy pracownicy, wszystkie biznesy w całym stanie muszą zostać nie tyle zamknięte, co pracownicy mogą pracować tylko z domu, w zakładach pracy, poza tymi, które muszą funkcjonować, czyli służby miejskie, banki. No ale tym samym puby, restauracje pewnie siłą rzeczy są pozamykane. Te już zostały wcześniej zamknięte. Można zamawiać jedzenie na wynos, natomiast w Nowym Jorku i w kilku sąsiednich stanach już wcześniej zostały zamknięte, tak jak w wielu stanach, ale w Ameryce, Ameryka w różnym tempie zbliża się czy reaguje na koronawirusa, no bo inna sytuacja jest w Nowym Jorku, gdzie mamy 7 tysięcy przypadków, a inna sytuacja w zachodniej Virginii, gdzie jest ich kilka, albo w stanie, w którym jest ich kilkadziesiąt. I tak na przykład, no nie wiem, w Teksasie zakazano zgromadzeń powyżej 10 osób, zamknięto szkoły, bary i restauracje, ale na przykład na Florydzie, gdzie także już zamknięto bary i część plaż zamknięto na Florydzie, restauracje mogą działać, ale pod warunkiem, że będzie w nich do 50% klientów, że nie będą bardziej niż w 50% obłożone. W moim stanie dopuszczalne jest działalność barów i restauracji pod warunkiem, że nie będzie w nich więcej jak 10 osób. Większość i tak się pozamykała, ludzie pozostają w domach, chodzą na spacery. Amerykanie sami się izolują. Ale teoretycznie one mogą funkcjonować. Ja wczoraj przeszedłem się po Arlington na przedmieściach Waszyngtonu, gdzie mieszkam, i kilka barów rzeczywiście było otwartych, tam po 3-4 osoby siedziały. Ciekawostka może taka z Las Vegas. Już tam nawet serwis Peep Show zrobiono w formie drive-thru, to znaczy bez wysiadania z samochodu. Taką usługę można zamówić, także Ameryka dostosowuje się do tych zaostrzeń, do tych regulacji. Ja myślę, że to jest taki właśnie moment, gdzie przez najbliższe 2-3 tygodnie te restrykcje będą największe, z nadzieją, że epidemię uda się powstrzymać. I prawdopodobnie się uda, dlatego że no, wiadomo mniej więcej, co trzeba zrobić. Wiadomo, że trzeba pewne interesy pozamykać, że trzeba zwiększyć dystans społeczny. To jest jedyny sposób na to, żeby sobie z tym problemem poradzić. Jeszcze tydzień temu, 2 tygodnie temu przyjęcie takich rozwiązań radykalnych, jak na przykład teraz w Nowym Jorku, byłoby prawdopodobnie w Stanach Zjednoczonych niemożliwe, bo wtedy jeszcze Amerykanie się nie bali tak koronawirusa. Ja pamiętam sondaż mniej więcej sprzed 10 dni, gdzie około wśród Republikanów czy mieszkańców prowincji amerykańskiej tylko 30-40% obawiało się koronawirusa. A teraz 80% już się obawia. W związku z tym też jest zgoda społeczna znacznie większa na to, żeby tego typu regulacje albo wytyczne, bo w niektórych miejscach to są tylko wytyczne, wprowadzać. Nie docenia się pan, panie kolego, bo pan powiedział, że przeszedł się po Arlington. Ja myślę, że w pana przypadku to śmiało można powiedzieć, że promenował pan przez Arlington. Departament Stanu prosi Amerykanów, by nie podróżowali. Amerykanie są karni? Stosują się do tych różnych zaleceń? Zależy, którzy. 2-3 dni temu tutaj podniosła się wrzawa w Stanach Zjednoczonych, dlatego że w momencie, gdzie wszędzie wprowadzano te ograniczenia, zamykano bary. Zresztą w niektórych Stanach takie bary, ponieważ zamknięto bary, to zezwolono na sprzedaż alkoholu i drinków drive-thru. To znaczy, może pan podjechać pod bar i bez wysiadania z samochodu kupić drinka. Regulacje dotyczące sprzedaży alkoholu właśnie poluzowano tak, także w związku z tym, bo w Stanach Zjednoczonych, w niektórych Stanach nawet przewozić alkoholu w samochodzie otwartego nie wolno. A jeśli chodzi o karność Amerykanów, no to 2-3 dni temu zrobiła się wielka afera, wielkie zamieszanie w całej Ameryce, bo okazało się, że studenci, którzy mają w tej chwili przerwę międzysemestralną na Florydzie, wylegli tłumnie na plażę, zapełnili bary. No i trzeba było po pierwsze ich wystraszyć i od razu zaczęły się pojawiać informacje, że koronawirus może także młodych ludzi zaatakować. No i w tych miejscach, gdzie ta amerykańska młodzież bawiła się i wypoczywała, już od razu powprowadzano restrykcje, pozamykano plaże i bary, także już tych tłumów na plażach nie ma. Generalnie Amerykanie dostosowują się do tych regulacji, do tych zaleceń. U mnie w Arlington w pewnym momencie okazało się, że to rodzice wymusili zamknięcie szkół. Jeszcze wskazań zdrowotnych i epidemiologicznych nie było, bo mieliśmy tutaj kilkanaście przypadków. Mimo to presja rodziców, presja społeczna na lokalne kuratorium była tak duża, że zdecydowano się na ten krok. I generalnie Amerykanie do tych przepisów się dostosowują z drobnymi wyjątkami, jak na przykład w Tennessee właściciel jednego z barów, ponieważ okazało się, że tam są tłumy ludzi, to pokazano w telewizji, to burmistrz miasta nakazał mu zamknięcie tego baru, czym on odwołał się do sądu, powiedział, że nie zamknie, o ile nie zostaną zamknięte w całym stanie. Niech zgadnę. 2 dni później były zamknięte w całym stanie. W ten sposób się to zakończyłoby. Mam tylko nadzieję, że te lekkoduchy, o których pan opowiada, nie będą potem żałować swoich zachowań. Napady zdarzają się w czasach zarazy, czy zawieszone? No co, trochę jest, ale niedużo. Jest parę napadów w maskach. Mnie fascynuje to, skąd oni te maski biorą, bo w Stanach Zjednoczonych prawie nikt w maskach nie chodzi, bo ich nie ma. Nie są nie do kupienia. Kilka znalazłem, ale w ogóle mam wrażenie, że pozamykano wszystko, mimo że banki są otwarte w większości stanów, w większości miejsc, właściwie wszędzie są otwarte, to tych napadów jest jak na lekarstwo. Wie pan, no, nie da się wtopić w tłum. Człowiek wchodzi do banku, jest sam, także ma pan kilku kasjerów i jest pan sam. Więc ja myślę, że jeśli chodzi o napadowość, to też liczba napadów właśnie bardzo drastycznie spada. Pozdrawiam pana, ukłony dla żony. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia. 12 minut pozostało do 17. Just a little. pozdrowienie dla pani Anny, która jest listonoszką i właśnie wczoraj dostarczyła płyty, które zostały wysłane przez nas z Myśliwieckiej. Pozdrawiamy pani Anno, dziękujemy. Aretha Franklin, program trzeci, 9 minut do 17. Panie Zbigniewie, dzień dobry, halo. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Wierny słuchacz od dziesięcioleci, ale nie o tym. Panie Kubo, pytanie. Co odnośnie badań okresowych pracowników, którzy muszą pracować, muszą mieć te badania, ale ich nie mając, nie mogą przystąpić do pracy. Badania okresowe zanotowałem. Pozdrawiam pana, panie Zbigniewie, do usłyszenia. Siedem trójek na początku 22. Tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Od tygodnia, jak wiemy, obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie w ten weekend w kilku miejscach kraju odbędą się wybory do rad gmin lub wybory wójta. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że głosowanie odbędzie się bez przeszkód. O szczegółach Marcin Pośpiech. Wybory zaplanowano w gminach w czterech województwach: w Łódzkiem, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim oraz na Warmii i Mazurach. W sumie uprawnionych do głosowania może być kilkanaście tysięcy osób. Państwowa Komisja Wyborcza zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, mówi rzecznik PKW Tomasz Grzelewski. Wszystkie te lokale wyborcze, jak również członkowie komisji, będą odpowiednio wyposażeni, zabezpieczeni. Ja tu mam na myśli oczywiście takie kwestie jak jednorazowe długopisy, rękawiczki, maski, płyny dezynfekujące i zabezpieczenie lokali, jak i członków komisji, jak i również tych osób, które przyjdą oddać swój głos. Według wcześniejszych doniesień w gminie Pątnów w województwie łódzkim, gdzie dojdzie do wyborów uzupełniających do Rady Gminy, z powodu obawy przed koronawirusem wszyscy członkowie obwodowej komisji wyborczej zrezygnowali z pracy. PKW przekonuje, że nie ma problemów ze skompletowaniem obwodowych komisji wyborczych i nie brakuje chętnych do pracy w komisjach. Mamy zapewnienia komisarzy wyborczych, że te komisje będą pracowały w komplecie. Jeżeli ktoś zrezygnuje, to tak jak zapewniają nas komisarze wyborczy, w jego miejsce będzie następna osoba. Wczoraj Polska Agencja Prasowa przekazała, że tarnowscy radni zdecydowali o przesunięciu terminu wyborów do rad osiedli na czerwiec, powołując się na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego. Jak mówi trójce rzecznik PKW Tomasz Grzelewski, nie ma takiej możliwości. Mam w ręku decyzję stanowiska wojewody małopolskiego, który mówi, że jest to niemożliwe, nie przychyla się do tej prośby, do tej propozycji, ponieważ nie ma takiej możliwości prawnej. Jedyną możliwością przełożenia wyborów jest wprowadzenie w Polsce jednego z trzech stanów nadzwyczajnych: stanu wojennego, stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej. O wprowadzenie stanu nadzwyczajnego apelują politycy opozycji. Przekonują, że w związku z epidemią koronawirusa mogą pojawić się trudności ze skompletowaniem komisji wyborczych, zaś wyborcy będą obawiali się wyjścia do lokali wyborczych. Tak na antenie programu trzeciego mówił prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Kampanii nie ma i słusznie, bo ludzi interesuje zupełnie coś innego. To, czy wyzdrowieje, to najpierw, czy zachoruje, czy moja rodzina będzie bezpieczna. Przedstawiciele władz deklarują, że obecnie nie zostały spełnione przesłanki do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Funkcjonujemy w normalnym trybie, w normalnym reżimie funkcjonowania państwa, a nie ma przesłanek do tego, żeby ograniczać prawa obywatelskie i wprowadzać któryś ze stanów nadzwyczajnych, a tylko wprowadzenie takiego stanu w konsekwencji przesuwałoby datę wyborów. Wybory prezydenckie zaplanowano na 10 dzień maja. Tę relację przygotował dla państwa Marcin Pośpiech. Niesamowity, jak sądzę, list od pana Ronalda. Napisał tak: jestem beneficjentem 500+ razy 2. Jestem w stanie poświęcić ten dodatek socjalny w zamian za to, aby pomóc przedsiębiorcom. Może rząd boi się zaproponować takiego rozwiązania. Na przykład na parę miesięcy myślę, że warto zawiesić na chwilę ten program. Program trzeci, popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Niebawem 5 minut do 17. Siedem trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie. Do 19 jak zwykle. Tom Morrissey. We'll be right back.